Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. De Russische president Poetin heeft 4 regio's in Oekraïne formeel geannexeerd. De VN spreekt van een illegale zet en een gevaarlijke escalatie van de oorlog. Hoe hebben de Russen en de Oekraïners deze dag beleefd? Ik vraag het zo aan onze correspondent Iris de Graaf in Rusland en onze verslaggever Christian Pauwen in Oekraïne. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. De Europese Raad van Regeringsleiders heeft in een gezamenlijke verklaring de illegale annexatie van Oekraïns grondgebied door Rusland veroordeeld. President Poetin ondertekende vanmiddag de documenten waarmee hij de 4 Oekraïnse regio's officieel inlijft. De 27 Europese regeringsleiders zeggen dat ze de illegale referenda en de vervalste resultaten nooit gaan erkennen. Volgens de EU-lidstaten zal de annexatie Rusland op nog meer sancties komen te staan. Ook Nederland veroordeelt de illegale inname van de Oekraïnse regio's. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra roept de Russische ambassadeur op het matje. Want dit is volstrekt illegaal. Wij zullen het ook op geen enkele manier erkennen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft ook gezegd dat dit onacceptabel is, dat dit illegaal is. Wij zullen de Russische ambassadeur ontbieden en ook doorgaan met het steunen van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky vraagt om versnelde toetreding tot de NAVO. Op Telegram schrijft hij dat Oekraïne inmiddels heeft bewezen dat het land een goede aansluiting heeft met het militaire bondgenootschap en dat er wederzijds veel vertrouwen is. Oekraïns NAVO-lidmaatschap is een van de schrikbeelden van president Poetin, die eerder eiste dat Oekraïne zou garanderen nooit lid te worden. Zelensky zegt ondanks het plan voor toetreding tot het bondgenootschap voorstander te blijven van gesprek met Rusland, maar dan wel met een andere Russische president. De kottervisserij leidt in de eerste 8 maanden van het jaar een verlies van 20 tot 30 miljoen euro, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Veel kotters hebben dit jaar stilgelegen door de hoge dieselprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In navolging van andere energiebedrijven stelt ook Green Choice de verhoging van de variabele tarieven uit. Toezichthouder ACM had gewaarschuwd dat klanten 30 dagen van tevoren geïnformeerd moeten worden over een prijsverandering. Een man van 52 is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het bedreigen van stikstofminister Van der Wal. Op de vrachtwagen van de man stonden de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met een rood kruis en hun sterfdata. Daaronder stond Christiane van der Wal met een rood kruis en een vraagteken. De ministers Kuipers en Van Gennep doen aangifte tegen Forum voor Democratie-Kamerlid Van Houwelingen, omdat hij een bewerkte foto van ze twitterde met een nazi-vlag. Dat heeft het kabinet in de ministerraad besloten. Ze gaan aangifte doen van belediging en of smaad en of laster, vertelde minister Van Gennep na afloop van de ministerraad. Wat wij daar hopen te bereiken is dat het duidelijk wordt, niet alleen voor ons, maar ook voor andere bewindspersonen, voor andere bestuurders in Nederland en voor degene die na ons komen, dat bepaalde dingen in Nederland niet kunnen. Beide ministers vinden dat er met de bewerkte foto van de FVD'er een duidelijke grens is overschreden. Minister Helder voor langdurige zorg trekt jaarlijks 500 miljoen euro uit voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ze wil werken in de zorg aantrekkelijker maken met onder meer stagebegeleiding voor herintreders, minder slopende werkroosters en meer zeggenschap voor werknemers in de zorg. Al lange tijd wordt in wetenschappelijke rapporten gewaarschuwd voor het oplopende tekort aan personeel in met name ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dat zou over 9 jaar zijn opgelopen tot 135.000 werknemers. Door de vergrijzing hebben steeds meer Nederlanders zorg nodig. Krijgt u nog wat weer? De bewolking neemt toe. Later in de avond en vannacht regen. Morgen nog wel enkele buien, plaatselijk met onweer. Tussendoor schijnt de zon en het wordt dan ongeveer 17 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Het is druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 500 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Noord-Brabant en Gelderland. Op de A2 is het erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg. 22 kilometer en een half uur vertraging daardoor. Ook op de A2, maar dan richting het zuiden tussen knooppunt De Hoogte en Valkenswaard. 23 minuten vertraging door een aanrijding. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het ook erg druk tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar heb je ook een half uur vertraging. De andere drukke weg is de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, tussen de grens en Velperbroek een half uur. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je ook een half uur in de file tussen Nistelrode en Ravenstein na een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij, maar het is daardoor ook vastgelopen op de A59 van Den Bosch naar Os tussen Os en Paalgraven. Ook daar is de vertraging een half uur. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Twee cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. NPO Radio 1. NOS NTR. 4 nieuwe regionen. 4 nieuwe subjecten van de Russische Federatie. Потому что это воля миллионов людей. De annexatie van 4 Oekraïnse regio's is de wil van miljoenen mensen, zei de Russische president Poetin vandaag, na het ondertekenen van de officiële verklaringen. Nadia Moussaïd, Nieuws en Co. In een volle Duma kondigde president Poetin de annexatie aan van Oekraïnse gebieden. Afgelopen week werden daarvoor schijnreferenda gehouden. En in een reactie liet president Zelensky van Oekraïne via Telegram weten een officieel verzoek te doen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO. Ik praat erover met verslaggever Christian Pauwe in Kiev en correspondent Iris de Graaf in Moskou. Christian, om met jou te beginnen, wat zei Zelensky precies? Het was de grote vraag wat de reactie zou zijn op de speech van Poetin. We wisten dat hij een bijeenkomst had met de generale staf. En hij lijkt een heel duidelijk signaal te willen afgeven aan Moskou. En een duidelijke reactie te geven op die annexaties van die gebieden door Rusland. In een speech, in een toespraak, zei hij dat duidelijk is dat met Poetin niet te praten is. Dat ze pas weer met Rusland zullen praten als er een nieuwe president is. En dat het enige wat ze nu kunnen doen is doorzetten met hun bondgenoten. En dus ook doorzetten met het NAVO-lidmaatschap. En benadrukte Zelensky ook de afgelopen maanden, het afgelopen half jaar in deze oorlog, heeft Oekraïne volgens hem ook laten zien dat ze voldoen de facto aan de standaarden die nodig zijn om lid te worden van de NAVO. Hij eindigde de video ook dan met een ceremonie waar hij een document liet zien waarin de versnelde aanvraag werd vastgelegd voor het lidmaatschap voor Oekraïne. Maar de NAVO-lidmaatschap aanvraag is nogal een stap. Waarom zet Zelensky die nu? Ja, het is zeker een stap om dit nu, ook op dit moment, zo te laten deze stap te zetten. Sinds een aantal jaar heeft Oekraïne ook al in de grondwet vastgelegd dat ze NAVO-lid willen worden. Die ambitie die leeft er al jaren. Ja, precies. Maar opmerkelijk is wel dat Zelensky aan het begin van de oorlog nog zei dat hij ook niet verwachtte dat dat op korte termijn zal gebeuren. Ook gezien de situatie en gezien de oorlog met Rusland. Nu wil hij natuurlijk een duidelijk signaal afgeven. En hij wijst erop dat de NAVO en Oekraïne feitelijk al bondgenoten zijn. Hij erkent ook wel dat het niet zomaar er doorheen zal gaan, dat de NAVO-leden er nog mee zullen instemmen. Maar voor hem is dit nu het moment om een signaal af te geven aan Rusland. Hij vraagt dus ook voor de steun van het Westen op dit heftige en zware moment voor Oekraïne. Precies. Er is vandaag al een raketaanslag geweest in Zaporizhia met tot nu toe 25 doden. Houden ze in Oekraïne rekening met nog hardere reacties van Rusland, nu het gebied door Poetin ook officieel tot Russisch grondgebied wordt gerekend? Dat is inderdaad de grote vraag voor de komende weken. Vooralsnog wil Oekraïne niet laten merken dat ze de dreigingen van Poetin ook maar enigszins serieus nemen. Ze willen vooral kracht uitstralen, laten zien dat ze Rusland tegen kunnen houden en zelfs gebied kunnen heroveren. Wat daar dan de reactie op moet zijn, daar trekken ze zich voor nu niks van aan. Ze gaan door met die opmars en het laatste nieuws wat ook vandaag binnenkomt is dat de Oekraïners ook inmiddels wel echt heel dicht bij de stad Liman zijn. En daar wordt nu ook hard gevochten. Dus die opmars zetten ze gewoon door en van die dreigingen trekken ze zich niks aan. Oké. Naar jou, Iris, vanuit Moskou. Vandaag was dus net die toespraak van Poetin. Wat was de toon van de toespraak? Ja, die was niet feestelijk en ook niet ceremonieel. Het was eigenlijk vooral de zoveelste oorlogsverklaring richting het Westen. Poetin zei geheel volgens draaiboek dat die schijnreferenda de wil van het volk zouden vertegenwoordigen. Die mensen hebben hun vrije keus gemaakt. Wij hebben ze gered van de onderdrukking, zei hij. Hij haalde allerlei historische redenen aan om de annexatie te rechtvaardigen. Mm-hmm. Vond ik dat Poetin Zelensky opriep om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dat heeft hij al een poosje niet meer gedaan. Maar, zei Poetin, die 4 geannexeerde gebieden teruggeven, dat gaat nooit gebeuren. Dus ja, daar gaat Zelensky natuurlijk nooit mee akkoord. Nee. En we zagen een volle doema klappen voor Poetin op het moment dat hij spreekt van de wil van het volk. Ja, toen ik daar naar keek, dacht ik toch, geloven ze dat daadwerkelijk, wat hier allemaal gebeurt? Die mensen daar. Nou, die mensen die daar in de zaal zitten, zeker. Maar ook eigenlijk alle Russen die de staatstelevisie en dus die officiële lezing geloven dat dit dus de wil van het volk is. Die mensen geloven ook dat de annexatie van de Krim de wil van het volk was en dat het allemaal heel democratisch gebeurde. Dat het Westen daar simpelweg hypocriet op reageert. Daar zie je ook wel echt heel goed de invloed van de jarenlange propaganda. Mm-hmm. Maar Russen op straat met een beetje common sense, die hebben echt wel door, heb ik het idee, dat het één grote poppenkast is. Helemaal in deze tijden, onder deze omstandigheden. En die groep beseft ook wel heel goed dat het Westen dit nooit gaat erkennen en dat het tot heel veel consequenties voor Rusland zal leiden. Ja. En hoe sprak Poetin in zijn toespraak over het Westen? Nou, hij zei dat het Westen een dubbele standaard hanteert. Dat dit dus de keus van het volk zou zijn. En dat het Westen, dat democratie zo hoog in het vaandel heeft, geen recht heeft om daarover te oordelen. Verder was het dus vooral echt zo'n één grote oorlogsverklaring eigenlijk. Het Westen zou al sinds de jaren 90 een hybride oorlog tegen Rusland voeren. Tegen de taal, de cultuur. En Poetin beschuldigde het Westen er ook nog van uit te zijn op totale heerschappij van de hele wereld. Maar, zei Poetin, Rusland gaat dat niet laten gebeuren. Ja, en wil eigenlijk de hele wereld bevrijden van westers kolonialisme. Het is echt een compleet andere realiteit wat we hier horen. Ja, en had hij het ook nog over de Nord Stream? Ja, hij gaf daar de schuld van die ontploffingen aan de Anglo-Saxen. Dus daarmee doelt hij op de VS en het Verenigd Koninkrijk. En daarvan zei hij, jullie kunnen je mensen deze winter niet warm houden met leugens op social media, maar jullie hebben echt energiebronnen nodig. En eigenlijk gaf hij de hele energiecrisis, daarvan gaf hij ook het hele collectieve Westen de schuld. Hij zei, dat hebben jullie zelf allemaal gedaan. Hmm. Er is op dit moment ook een heus evenement van de toespraak gemaakt, hè? Concerten op het Rode Plein. Heb jij nog Russen gesproken en wat is hun reactie op de annexatie? Ja, nou, die toespraak was er inderdaad een concert. Ik weet niet of dat inmiddels allemaal al afgelopen is of niet. Het hele centrum was vanmiddag afgezet toen wij daar waren. Wij werden ook niet toegelaten als buitenlandse pers op het Rode Plein. Maar er waren heel veel bussen. We zagen daar grote groepen mensen vanuit komen die daaruit werden gedropt met Russische vlaggen, helemaal in feestelijke outfits. En we hadden een aantal van hen gesproken. Een aantal scholieren uit Briansk bijvoorbeeld, zo'n 6 uur rijden vanaf Moskou. Nou, die waren hier als een soort schoolreisje, gratis buskaartjes, gratis eten. We spraken een aantal hele blije Russen die dit echt steunen allemaal. Maar ik sprak ook een aantal mensen die dit toch wel allemaal heel verdrietig vinden, onwettig. En die heel goed beseffen dat het dus ja één grote poppenkast is. Maar geen woede of protest in de straten vandaag. Althans, nog niet. Nog niet dus. Terug naar jou, Christian. Had Zelensky het in zijn speech op Telegram ook over onderhandelen? Hij noemde wel dat er ooit weer onderhandeld met Rusland kan worden. Maar dan wel met een nieuwe president. In de huidige situatie, zei hij, is duidelijk, hè, zeker nu na deze annexaties, dat er voor onderhandelingen met Poetin geen enkele ruimte meer is. Nee. Aha. En we hoorden dus net dat er een soort van feest is in Moskou, op het Rode Plein. Hoe wordt die annexatie in Kiev beleefd, in Oekraïne? Voor de speech van Poetin was eigenlijk heel weinig aandacht vandaag direct. Ja, mensen volgen het nieuws wel, maar mensen willen eigenlijk niet eens meer luisteren naar wat Poetin te zeggen heeft. Je merkt ook bijvoorbeeld bij Oekraïense tv-stations dat er nauwelijks aandacht was voor die hele speech. Dat het ook niet werd uitgezonden, niet werd uitgezoomd. Dus ja, wat mensen hier vooral doen is doorgaan met het leven en met de realiteit van die gruwelijke oorlog die hier gevoerd wordt. Hier op Maidan, waar ik nu sta, merk je ook, er staan hier allemaal vlaggetjes in het gras om de doden te herdenken. Daar schrijven mensen namen op in een boek van familieleden die overleden zijn. Daar richten ze zich vooral op die harde realiteit van die oorlog en dus niet op die woorden van Poetin. Ik sprak ook een veteraan hier die zelf uit Zaporizhia kwam, dus wat uit bezet gebied kwam. En die had datzelfde geluid. Ja, naar Poetin hoeven wij niet te luisteren, want wij weten al lang waar wij nu staan en wat wij nu aan het doen zijn, namelijk we zijn gebied aan het terugveroveren. Daar gaan die annexaties daar verder niks aan veranderen. En al die dreigingen van Poetin, die moeten we vooral niet serieus nemen. We moeten gewoon op de huidige koers doorvaren. Aha. Maar zijn er dan geen zorgen onder de burgers? Nou, zorgen wel, zeker. In de zin van dat mensen wel erkennen dat met die mobilisatie bijvoorbeeld er honderdduizenden extra Russische militairen deze kant op worden gestuurd. En dat zal betekenen dat die oorlog alleen nog maar langer gaat duren. Dat erkennen mensen zeker. Ik heb nog weinig geluid gehoord dat mensen zich echt zorgen maken om die nucleaire dreiging, waar we het ook nu regelmatig natuurlijk over hebben. In die zin zijn ze wel wat gewend hier nu van Rusland de afgelopen jaren. En ja, zeggen ze dus vooral, we gaan gewoon met de huidige plannen en het huidige offensief door, wat er voor geluid ook uit Moskou komt. Oké, okay. Dankjewel Christian Pauwe en Iris de Graaf. En over een uur spreekt de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, tijdens een persconferentie. Daar straks meer over. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie van Helene Geest. Ja, we hebben het hoogtepunt van de spits alweer achter de rug. We hadden 500 kilometers, nog 400 van over, dus het is nog wel druk. De meeste vertraging nu op de A12, Duitse grens Utrecht, tussen de grens en knooppunt Waterberg. Daar sta je nog 40 minuten in de file. Er is meer nieuws. Groninger Airport Eelde wil weer vluchten aanbieden van en naar Londen. De luchthaven is in gesprek met diverse luchtvaartmaatschappijen. En eerder was er al een verbinding met de Britse hoofdstad, maar in 2020 ging die luchtvaartmaatschappij failliet. De meeste dijken in Flevoland voldoen niet aan de nieuwe landelijke norm en moeten voor 2050 versterkt worden. Onder meer de hoogte van de dijk en de bekleding kwamen niet door de keuring. Er is werk aan de winkel, zegt het waterschap. In zijn algemeenheid kun je stellen dat de bekleding bijvoorbeeld voor ons dijk een probleem is. En op plek hebben we ook een hoogtetekort. Dus dat zal inhouden dat we er een stuk dijk op moeten leggen. Volgens het waterschap zijn er op dit moment geen gevaarlijke situaties. En treinpersoneel van Keolis in Overijssel overweegt het werk neer te leggen, omdat de vervoerder vanaf dit weekend nog maar 1 beveiligingsmedewerker per trein inzet. De BOA's zeggen zich onveilig te voelen. Onder meer doordat er onlangs nog een BOA is mishandeld. De toespraak van de Russische president Poetin is overal ter wereld gevolgd. Zo ook in Nederland. De Russische Elvira keek samen met haar dochter Anja. Ze houden hun hart vast voor de familie die nog in Rusland woont. Verslaggever Mark Robin Visser keek met ze mee. Elvira staat geleund tegen het aanrecht en kijkt boos. Ik ben boos, ik ben verontwaardigd. Wat een leugen, wat een hersenspoeling, de propaganda. Anja, je zegt hij praat overtuigend, hè? Ja, hij praat heel mooi, vind ik. Het klinkt heel erg overtuigend, moet ik zeggen. En toch voel ik hier aan de keukentafel een spanning, een zekere verbetenheid bij jullie. Ja, natuurlijk, omdat wij weten dat hij liegt gewoon. Anja, je hebt ook nog een broer, hè? Ja, ik heb nog een broer. Hij is 41 jaar oud. En eigenlijk valt hij er ook wel onder, ja, wat mobilisatie betreft. Hij is heel erg bang om opgeroepen te worden. Ja, welke mogelijkheden heeft hij eigenlijk om in leven te blijven? Nou, er zijn eigenlijk twee opties. Of wordt hij opgeroepen en gaat hij naar het front en gaat hij sneuvelen. Of gaan vluchten. Maar waar moet hij dan heen? Alle grenzen zijn dicht. Hij kan het land niet verlaten. Het gaat niet om het volk of vrijheid. Ja, vrijheid in het land waar geweld heerst. Ik bedoel Rusland. Over welke vrijheid vertelt hij? Je hebt ook nog een kleinzoon, hè, van bijna 20. Verschrikkelijk. Mijn kleinzoon studeert aan de universiteit. Hij is 19. Ik heb zoveel slapeloze nachten gehad. Ik ben echt bang. Elk moment kunnen zij opgeroepen worden. Dat is geen gedeeltelijke mobilisatie. Dat is totale mobilisatie. Als je kunt ontsnappen, dan heb je geluk. Als niet, dan niet. En dan zien we daar die mensen klappen in Moskou. Dat zijn een beetje Noord-Koreaanse toestanden die we daar zien. Hè? Ja, ja, dat klopt. Het is hetzelfde. Maar Rusland wordt ook wel een Noord-Korea. Dat is al eigenlijk al gebeurd. Heb je contact met je broer? Ja, het ene moment belt hij mij op om te zeggen dat alles oké gaat. En een ander moment belt hij mij op helemaal in paniek en huilend dat hij niet naar het front toe wil. Dat hij niet opgeroepen wil worden. Het punt is dat mensen ook wel op straat staande gehouden kunnen worden. En dat betekent dat ze gewoon geen keuze hebben. Ze moeten meekomen. Dat is deportatie van je eigen volk. En dat is genocide van je eigen volk. Mijn kleinzoon is nog jong. Hij beseft niet hoe serieus, hoe erg dat is. Toevallig studeert mijn kleinzoon de taal, vreemde talen. Engels, Japans, Duits. Waar en met wie kunt hij dit gebruiken? Als ze ijzeren gordijnen nu dichtgooit en dan is ze afgelopen. En dat is aan de gang. Ik denk dat deze man, ik bedoel Poetin, buiten reële wereld leeft. Ik vraag me echt af of die cognitief helemaal oké is. Dan meen ik serieus. Want hij ziet natuurlijk wel dat hij deze oorlog niet gaat winnen. Ik ben bang voor de derde wereldoorlog. Ja, want dat is dan wel het laatste middel wat hij kan inzetten. Een kernwapen gaan gooien. Nou ja, waar moet je dan heen? Zijn wij nog veilig? Tja, een reportage van onze verslaggever Mark Robin Visser. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey, film dit even dan. Deze watch. Elke keer als ik hier naar kijk, besef ik hoe hard ik heb moeten vechten om hier te komen. Ik bedoel, kijk dit, kijk om je heen. Kijk deze jacka, kijk maar. Huh? Dat was een fragment uit de film Forever Rich. En de film is niet gemaakt om op het witte doek te verschijnen, maar was de eerste Nederlandse speelfilm die speciaal voor Netflix is gemaakt. En nu is het de eerste streamingdienstfilm die kans maakt op een gouden kalf. Want die worden vanavond uitgereikt op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Shadiel Hams, de regisseur van de film Forever Rich. Ja, jij maakt dus kans op een gouden kalf voor het beste scenario. Ben je nerveus? Dat is natuurlijk wel heel leuk, ja. Je bent natuurlijk altijd wel een beetje nerveus. want het is hartstikke leuk om daar te zijn. En natuurlijk wil je winnen. Maar er zijn nog twee hele andere mooie scenario's genomineerd. En de film kwam een jaar geleden uit. Hoe is het om een film te maken voor een streamingdienst? Eigenlijk voor een heel groot gedeelte precies hetzelfde als elke andere film. Aha. Het is aan de voorkant was het fijne dat Netflix na het zien van mijn vorige film De Libby heel veel vertrouwen had en eigenlijk heel snel vroeg van nou wat zou je willen maken? Jeroen en ik die wilden heel graag een verhaal vertellen over de andere kant van dromen over succes. De Libby ging daar natuurlijk heel erg over dromen van hogerop komen en misschien wel een miljoen. En eigenlijk voelden we van ja, er zit nog een ander verhaal aan vast en dat willen we heel graag maken. En ja, wat fijn was dat het heel snel kon gaan. En dat we via Netflix eigenlijk heel snel konden gaan schrijven. En ook heel snel zekerheid kregen dat we de film ook echt zouden gaan maken. Dus dat is heel erg een luxe. En inmiddels heeft staatssecretaris Oesloe een wetsvoorstel ingediend dat streamingsdiensten verplicht zijn om 4,5% van de jaaromzet in Nederland te investeren in onze series, documentaires of films. Wat vind je daarvan? Ik vind dat heel goed. Ja? Ik vind het heel goed omdat het beschermt ook lokale content. Voor zover ik weet, wil Netflix ook lokale content maken. Jij hebt de eerste Nederlandse film gemaakt voor Netflix. Dus ja, klopt. Het is heel nieuw eigenlijk. Ja, dat klopt. Inmiddels zijn er wat meerdere projecten natuurlijk. En we hebben wat series gezien. En kijk, ik denk dat we als industrie ook gewoon allemaal blij mogen zijn met meer mogelijkheden om projecten van de grond te krijgen. En we hebben natuurlijk best wel een kleine industrie in Nederland. Heel veel talent, heel veel makers, heel veel gevestigde makers. Er zijn zoveel plannen en verhalen. En volgens mij, hoe meer kansen we krijgen om die te realiseren, hoe beter. Ja, en heb je het idee dat je via de streamingsdiensten ook ander publiek bereikt? Wat heb jij gezien met je films? Nou, wat wel interessant is dat je natuurlijk hoe zeg je dat? De barrière van een bioscoopkaartje vervalt. Dus het wordt veel makkelijker om voor een breed publiek de film te bekijken. Mensen hebben ook de vrijheid om hem af te zetten. Dat is natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Maar mensen hebben in de bioscoop ook de vrijheid om weg te lopen. Dus ja, ik denk wel dat je in eerste instantie bij een groter publiek terechtkomt. Ja. Bioscoop, als je €12 moet betalen, dan denk je toch wel even heel goed na. Ja. En dan is ook best wel grote kans dat mensen voor safe kiezen. Want dat geld is natuurlijk niet niks, €12. En wat denk je dat voor de soort films of producties of de kwaliteit betekent? Dat ligt heel erg aan de makers. Dat ligt heel erg aan de mensen die op hoge posities zitten bij streamers. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de omroepen, ook bij het filmfonds. Er moet een bepaalde mate van risico altijd blijven. Nieuwe makers moeten altijd een stem krijgen. Je moet altijd binnen. Natuurlijk is het een industrie. En natuurlijk gaat het ook over geld. Maar er moeten daarbinnen altijd een bepaalde mate van risico en durf overheersen. Ja, dus dat het niet allemaal romantische comedies zijn, bedoel je? Of welk genre dan ook. Ja, ik ben niet voor dat film een soort formule systeem wordt waarin het zo wordt van oh, dit werkt, dus dat blijven we eindeloos herhalen. Ik denk dat een publiek heel erg open staat voor meerdere dingen. Maar ik denk ook dat het als maker heel interessant is om de grens op te zoeken van in hoeverre kan ik ook echt mijn best doen om een publiek te bereiken en een publiek ook vast te grijpen. En waar kijk jij nou vanavond meest naar uit? Nou, ik vind zo'n avond wel een hele leuke manier om gewoon even film in Nederland te vieren. En er heerst altijd ook weer best wel veel scepsis rondom Nederlandse film. Maar prijzen zijn heel relatief. Maar ik vind dat wel een heel mooi moment om even zo te zien. Wat we met z'n allen aan het doen zijn. En wie er allemaal zijn. En daar samen op te reflecteren en dat te vieren. En gewoon even te dansen. En ook even een klein dansje te wagen. Even een klein dansje wagen. Sherry Hams, ik wens je heel veel succes vanavond en plezier op het filmfestival in Utrecht. Ja, dankjewel. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vrede is voor jou belangrijk, maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. NPO Radio 1. Het is 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Casper Meijer. De Europese Raad van Regeringsleiders heeft in een gezamenlijke verklaring de illegale annexatie van Oekraïns grondgebied door Rusland veroordeeld. President Poetin ondertekende vanmiddag de documenten waarmee hij de 4 Oekraïnse regio's officieel inlijft. De 27 Europese regeringsleiders zeggen dat ze de illegale referenda en de vervalste resultaten nooit gaan erkennen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. De minister zal hem vertellen dat Nederland de annexatie van de 4 gebieden volstrekt onacceptabel vindt. De Verenigde Staten leggen Rusland nieuwe sancties op. Het sanctiepakket richt zich onder meer tegen leden van het Russische parlement en andere hoge functionarissen. Ook ander nieuws. Minister Helder voor Langdurige Zorg trekt jaarlijks 500 miljoen euro uit om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Ze wil meer stagebegeleiding voor herintreders, minder slopende werkroosters en meer zeggenschap voor werknemers in de zorg. En we gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Het is een vrij drukke spits, maar de piek hebben we inmiddels gehad. De meeste vertraging is er nu nog in Brabant en Gelderland. Op de A2 is het heel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg. Je hebt daar 3 kwartier vertraging. Ook op de A2, maar dan de andere kant op. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Geldermalsen nog ruim een half uur oponthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen de grens en Waterberg staat een file van 3 kilometer. Die kost je 40 minuten. Ook in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en knooppunt Galder 20 kilometer. Staat daar een half uur in de file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden 14 kilometer en 25 minuten oponthoud. Dat is nu tijd voor het weer met Willemijn Hubert. Ja, wat voor weer is het vandaag eigenlijk nog geweest? Of wordt het nog? Ik zie zon hier. Ja, er is heel veel zon. Vanochtend waren er wel wat buien, vooral het westen van ons land. Met name omgeving Amsterdam, eigenlijk daar zo'n 3 mm gevallen. Andere plaatsen bleven droog. Zonnetje er dus bij, graad of 17 en niet al te veel wind. Maar het gaat echt veranderen. En dan merken we eigenlijk nu al langzamerhand een beetje, want langs de westkust is de wind al wel wat aan het aantrekken. Er komt steeds meer bewolking vanuit het westen binnen. En vanavond gaat het regenen, als eerste dan aan de westkust. Maar rond middernacht is ook echt het oosten van ons land aan de beurt. En we krijgen een kletsnatte nacht met behoorlijk wat wind langs de westkust. Dus soms stormachtige wind met kans op zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. Want immers een tikkie rustiger. En morgen wordt een dag met geregeld buien, afgewisseld met zonneschijn. Bij die buien soms kans op onweer. Temperaturen rond de graad of 17, dus het is niet heel erg koud. En de wind neemt ook langzamerhand een klein beetje af. En in de loop van de middag gaat het dan wat droger worden. En als we kijken naar de zondag, dan hebben we vooral in het zuiden van ons land kans op een aantal buien. En de rest van het land lijkt het wat droger te blijven. En ook dan is het de graad of 17. Oké, dankjewel. Ster. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-outpoly.com. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De ministers Kuipers en Van Gennep doen aangifte tegen Kamerlid van Forum voor Democratie, Pepijn van Houwelingen. Hij had een foto van de ministers getwitterd met een gefotoshopte nazi-vlag. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, dit zat er eigenlijk wel aan te komen, toch? Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Want duidelijk is dat het kabinet echt een grens wil trekken. Dat ze eigenlijk willen uitstralen, dit pikken we niet meer. Dat zagen we vorige week al in het debat, hè, bij die uitingen van Baudet over minister Kaag. Toen liep het voltallige kabinet weg. En bij deze tweet zeggen ze ook, ja, die willen we niet over onze kant laten gaan. En eigenlijk ook voor komende bewindslieden, dat voor hen ook de grens duidelijk wordt wat wel of niet kan. Nou, die grens die moet de rechter gaan uitspreken. En dus zei minister Van Gennep na afloop van de ministerraad dit. Wij hebben zojuist de ministerraad geïnformeerd dat wij gezamenlijk aangifte gaan doen naar aanleiding van de tweet van de heer Van Houwelingen van afgelopen weekend. Aangifte waarvoor? Dat is belediging en of smaad en of laster. Wij vinden dat we hier een grens moeten trekken. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar er zijn grenzen in Nederland hoe je met elkaar omgaat. En die is wat ons betreft overschreden. Wat hoopt u met dit te bereiken? Wat wij daar hopen te bereiken is dat het duidelijk wordt, niet alleen voor ons, maar ook voor andere bewindspersonen, voor andere bestuurders in Nederland en voor degenen die na ons komen, dat bepaalde dingen in Nederland niet kunnen. Ja, Kuipers en Van Gennep doen die aangifte dus als privépersonen, niet namens het kabinet. En dat dit gebeurt is wel uniek, want de verhouding tussen kabinet en Kamer is zo dat kabinetsleden verantwoordelijkheid moeten afleggen over hun handelen aan de Tweede Kamer en niet andersom. En daarom spreken ministers zich doorgaans niet uit over wat Kamerleden doen of vinden. Mm-hmm. Maar ja, dit is wel een heel vergaand geval en ze vinden dus dat je hierover wel moet uitspreken. En is dat ook de reden dat ze aangifte doen als privépersoon? Ja, inderdaad. Het is ook een juridische reden eigenlijk. En voor beide ministers was wel duidelijk, ja, hun grens overschreden. Ze worden persoonlijk geraakt. Er is inbreuk gedaan op hun integriteit. En ze worden in verband gebracht met het nazi-regime. En dat moet je niet willen, zegt minister Kuipers vanmiddag. Ik denk dat voor iedereen een dergelijke tweet gewoon direct een inbreuk is, ook op je eigen gevoel en op je eigen directe omgeving. En dus ging je toch om een tweet waarbij je geassocieerd wordt met het hijsen van een swastika-vlag. Een vlag die voor heel veel Nederlanders nog steeds hele nare herinneringen oproept. Dus dat is iets waar wij niet mee geassocieerd willen worden. Is er binnen de ministerraad lang over gesproken of dit een verstandige zet is? Nee, want we merken dat de verschillende collega's ons hierin steunen. We hebben het de ministerraad ook medegedeeld. Want wij doen dit als personen. Dus het ging heel snel. Ja, ze waren er dus snel uit vanmiddag over dit onderwerp. En je ziet dus wel sinds dit najaar een meer assertieve houding bij het kabinet als het gaat om dit soort uitingen. En meerdere kabinetsleden hebben te maken met bedreigingen. Er zijn ook al mensen voor veroordeeld eerder. Maar nu gaat het dus om uitingen van Kamerleden. En ja, daar zie je dus wel een nieuwe aanpak bij het kabinet. Aha. En heeft Van Houwelingen hier al op gereageerd van Forum? Nou, hij zelf niet, maar hij retweette wel een Twitterbericht van een collega van hem. Bij Forum vinden ze dat de mond gesnoerd wordt. Ze noemden het zorgwekkend en zeiden dat politieke meningsverschillen moeten worden uitgevochten in het debat en niet in de rechtbank. Goed, dankjewel Ewout. Ik ga daarover verder praten met hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA en strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een minister, twee ministers, tegen een volksvertegenwoordiger. Hoe bijzonder is dit? Ja, dat is best bijzonder. We hebben natuurlijk in januari gezien dat de minister van Financiën Kaag ook privé aangifte deed tegen de zogenaamde fakkeldrager. Mm-hmm. Die voor haar huis stond. En dat was natuurlijk niet gericht tegen een parlementariër. Maar je ziet dan ook dat een minister zelf op een gegeven moment een grens trekt tot hier en niet verder en het oordeel van de strafrechter inroept. Hier gaat het om een unieke situatie, omdat een parlementariër, zeg maar, buiten het parlement het beleid bekritiseert door middel van een tweet. Het ging hier dus om bekritisering van het zogenaamde Sustainable Development, de Sustainable Development Goals, die de VN heeft geformuleerd en die door het kabinet zijn omarmd. En daarvan heeft meneer Van Houwelingen gezegd, eigenlijk met die tweet, ja, dat is hypocriet. En hij wilde daarmee aantonen dat de partij waar hij toe behoort, Forum voor Democratie, regelmatig geassocieerd wordt met nazisme. En hij zegt, ja, nu laat ik de anderen eens voelen hoe het is als je daarmee wordt geassocieerd. Ja, en dat is zijn argumentatie, zegt hij. Dat is zijn argumentatie. Ja. Dus dat wordt een hele belangrijke discussie, denk ik, ook om die grenzen nu te bepalen van die vrijheid van meningsuiting van een parlementariër buiten het parlement. En dat is niet eerder in deze vorm, behalve dan natuurlijk in de zaak van de heer Wilders. En daar is natuurlijk wel al eerder een uitspraak gedaan door het Hof, maar dat zag op een kwestie van een vermeende groepsbelediging. Maar hier gaat het dus echt om het direct trachten aan te tasten van de reputatie van twee ministers. Ja, en het is dus belangrijk ook dat dit buiten het parlement is gebeurd, buiten de Kamer. Verandert dat iets juridisch? Nee, dat verandert het. In die zin verandert het wel als de heer Van Houwelingen dit is, zo hebben we gedaan in het parlement. Meneer Knoops, de verbinding wordt ineens een beetje lastig. Kunt u de telefoon ook pakken? Dan hebben wij hopelijk een goede verbinding met een betere verbinding met u. Ja, prima. Ah, daar is die. Gaat u verder? Ja, nou in die zin, kijk, als de heer Van Houwelingen die de inhoud van die tweet in het parlement zou hebben tentoongespreid, of in ieder geval dat beleid op die wijze had bediscussieerd, dan zou dat natuurlijk wel aanleiding hebben gegeven tot allerlei ordemaatregelen in de Kamer. Maar het was dan nog niet een strafbaar feit geweest dat volgbaar is. Ja. Dat is de immuniteit van de parlementariër in het parlement. Precies. Hier gaat het over een uitspraak buiten het parlement. Dus die immuniteit gaat nu niet op. Het OM kan dus nu deze zaak onderzoeken en mogelijk aan de rechter voorleggen. En hoe kansrijk is dit? Zegt u? Hoe kansrijk is deze aangifte? Ja, nou, ik denk dat als je objectief naar de zaak kijkt, dat het valt binnen de criteria van smaadlaster, objectief gezien. Want het associëren van een minister met nazisme, terwijl die minister dat nooit heeft gepropageerd zelf, schaadt natuurlijk de reputatie en goede eer en naam van zo'n minister. De vraag is met deze tweet, dus de tweede vraag, een algemeen belang gediend? Is daar een rechtvaardigingsgrond geweest voor deze parlementariër om die tweet te verspreiden? Ja. Daar moet je, denk ik, ook kijken naar de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, dat zeggen de beide ministers ook. Maar je mag niet op onevenredige wijze die reputatie van anders schaden door beleid aan de orde te stellen. Met andere woorden, de vraag is, had de heer Van Houwelingen dat die kritiek op dit beleid op minder ingrijpende wijze kunnen uiten dan door deze tweet? En het antwoord daarop zou wel eens ja kunnen zijn. Hij had dat zonder associatie met een nazisme aan de kaak kunnen stellen. Mm-hmm. Dat zal de rechter natuurlijk moeten bepalen, maar dat zal wel een argument van hem gaan zijn straks, als het de zaak zover komt dat hij naar de rechter gaat. Of hij met deze tweet een algemeen belang heeft willen dienen. Ja, dat is natuurlijk nog een kijk hoe de rechter daarover oordeelt. En vindt u het belangrijk dat de ministers hier een grens trekken? Nou ja, het is wel zo dat we leven in een samenleving nu en ook in de politieke samenleving polarisatie. Dat wil zeggen dat de grenzen inderdaad op een gegeven moment moeten worden vastgesteld tot waar kan een parlementariër gaan en niet. Ik denk dat deze zaak wel eens een soort testcase zou kunnen worden voor justitie om inderdaad die grenzen van een parlementariër, wat hij buiten het parlement zegt, zou mogen doen. Het is zeker belangrijk dat die grenzen worden getrokken, omdat natuurlijk zowel de parlementariërs als de ministers moeten weten waar liggen die grenzen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat het argument dat je dit ook in een debat kunt uitvechten en dat daarvoor een aangifte niet nodig is, dat is zeker natuurlijk ook een argument. Want dat heeft de reactie van Forum al direct opgeleverd. Precies. Begreep ik. Maar aan de andere kant is het juridisch wel belangrijk dat wordt bepaald door de rechters waar deze grenzen liggen. En deze samenleving verdient het dat die grenzen ook nu door de rechter worden vastgesteld. Goed, dank u wel. Hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA en strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Er is vooral nog heel veel vertraging in Brabant, met als uitschieter de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg. Staat er ruim 20 kilometer file en de vertraging is 40 minuten. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire zijn vaak het vertrouwen in overheidsinstanties kwijtgeraakt. Daarom is er sinds een half jaar een ondersteuningsteam uit huisplaatsingen toeslagenaffaire aangesteld door de overheid. Die staat gedupeerde ouders van uit huis geplaatste kinderen bij. En zojuist heeft dat ondersteuningsteam haar eerste rapport gepubliceerd. Judith Peters is projectleider van het team. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie zetten vooral in op het herstellen van vertrouwen in de overheid. Hoe doen jullie dat? Nou, wij zetten vooral in op het weer in staat stellen eigen regie te pakken voor ouders en kinderen. En een onderdeel daarvan, of misschien een gevolg daarvan, is dat ouders weer wat meer vertrouwen krijgen in de overheid. Maar de kern van ons werk zit hem toch in staat stellen regie weer te pakken. Mm-hmm. Stappen te maken in hun eigen herstel. En daardoor ontstaan allerlei mogelijkheden. En hoe krijgen ze die regie dan weer terug? Wat wij doen is vanuit een neutrale positie, zonder macht, naast de ouder te gaan staan. Vooral te verbinden. In eerste instantie, deze mensen hebben heel veel traumas meegemaakt. De menselijke verbinding, tijd en aandacht is gewoon een eerste voorwaarde. Daarna gaan we met ze kijken naar wat is jouw gewenste oplossing en ze daarbij ondersteunen. En een belangrijk onderdeel van ons werk is de procesregie. En dat gaat eigenlijk over ze helpen navigeren in dat hele stelsel, waarbij sommige ouders tegenover soms 10 professionals zitten. Wat, dat kunt u zich voorstellen, overweldigend en intimiderend is. Soms zijn het tegenstrijdige doelen. Je moet weer voltijds gaan werken om je schulden te kunnen betalen. Maar tegelijkertijd kijkt de voogd van de jeugdbescherming of je voldoende aandacht hebt voor je kinderen. Mm-hmm. Nou, in die hele weerwar noemen wij dat stuk van ons werk processenregie. Okay. En al die zaken om weer regie terug te geven bij die ouder, niet overnemen, maar ernaast te staan. Dat is eigenlijk de kern van ons werk. En waarom is zo'n ondersteuningsteam nodig? Want er zijn al zoveel instanties met ze bezig. Ja. Ja, dat snap ik heel goed dat u dat vraagt. En wat wij zien, en dat is ook wel een onderdeel van ons leerrapport, is dat kennelijk in dat hele stelsel zo'n procesregisseur met een neutrale positie heel waardevol is. En kennelijk dus ook nodig. Ouders geven ook aan dat het heel nodig is. En niet alleen ouders, maar ook de partners in de keten. Ook als het gaat om de mensen in de jeugdbescherming of de gemeente. Dat zijn ook systemen onder druk. Daar zien we ook heel veel stress. En soms leidt ook een strijdende ouder die vecht tegen onrecht tot nou, wat polariserende gesprekken in dat stelsel. En dan is het voor iedereen heel fijn dat daar een neutrale persoon is die dat wat vloeibaarder maakt en weer in beweging brengt. En wat heeft het afgelopen jaar opgeleverd tot nu toe? Ja, toch al best heel veel. We proberen in alle bescheidenheid te blijven, omdat we ook vinden dat we pas een half jaar bezig zijn. Wij werken nu voor zo'n 170 ouders. We zien dat het merendeel aangeeft zich erkend te voelen. Een brief van de overheid is 1, maar je echt erkend te voelen is 2. Een heleboel ouders geven aan weer aan persoonlijk herstel te kunnen hebben gewerkt. We hebben meegewerkt aan contactherstel met kinderen, aan weer terugplaatsingen van kinderen, samen met onze partners in de keten. En vooral dus heel veel kunnen betekenen in het leven van deze ouders en kinderen. En wat moet er volgens u gebeuren bij de overheidsinstanties waar zij dus allemaal mee te maken hebben, dat jullie eigenlijk niet meer nodig zijn als ondersteuningsteam? Ja, ik vind dat niet aan ons om daar iets over te zeggen. Wij proberen met compassie eigenlijk naar iedereen te kijken. Ga er maar aan staan als je tegenwoordig bij de jeugdbescherming werkt. Natuurlijk is het niet nieuw dat dat stelsel onder druk staat en dat er veranderingen nodig zijn. Maar ik vind het niet aan mij om daar uitspraken over te doen. Wij zien wel dat die neutraliteit, die ruimte om zonder een caseload van misschien 20 je werk te kunnen doen in die menselijke verbinding, dat heel veel toevoegt. Ja. En gelukkig is daar ook heel veel interesse voor vanuit de politiek en vanuit de veranderingen in het stelsel om mee te kijken met wat wij zien. En maar begrijp ik dan van u dat er eigenlijk geen andere instantie is die gewoon contact houdt met al die andere clubs? Wat natuurlijk een weerwar aan bureaucratie en organisaties is als je zo onder druk staat als toeslagenouder, lijkt me. Dus er is eigenlijk niemand die een soort van case manager is. Overkoepelend, ja. Er is wel vergelijkbare rollen. Ik geloof dat het onafhankelijke cliëntondersteuning heet. Dus het idee is niet nieuw. Mm-hmm. Wat wij wel zien is dat onder de druk van toch ook een politieke blik op deze doelgroep, gedupeerd en uit huis geplaatste kinderen, hebben wij de ruimte gekregen om eigenlijk vanuit een neutrale positie zonder beperkingen er te zijn voor deze ouders. En juist dat, neutraal en zonder beperkingen, met alle professionaliteit die ons team meeneemt, maakt dat wij zien dat dat heel veel toevoegt. Okay. In voorwaarden scheppend. Niet per se meteen terugplaatsing van het kind. Mm-hmm. Maar in eerste instantie dat persoonlijk herstel, die regie. En dan komen er weer nieuwe mogelijkheden. Goed, dank u wel, Judith Peters, projectleider van het ondersteuningsteam. Voor het eerst sinds het begin van de parlementaire enquête gaswinning is een minister van het zittende kabinet verhoord. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Van toen was zij Binnenlandse Zaken. Het verhoor ging vooral over de gebrekkige versterking van huizen in Groningen. Was dit eerst verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken? Gaandeweg werd de operatie ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar nog altijd loopt de versterking van huizen flink achter op schema. Helene Ecker volgt voor ons de enquête. Helene, dat die versterking de verantwoordelijkheid werd van minister Ollongren en dus niet langer bij Economische Zaken lag, wat zegt dat? Nou ja, één ding is duidelijk, hè, dat bleek ook wel tijdens dat verhoor. Het liep niet goed bij Economische Zaken. In het verhoor met Ollongren ging het daar geregeld over, hè, hoe dat nou kwam. Nou, een van de oorzaken, zei zij, of althans daar ging het over, hè, was dat er eerst lange tijd een veel te technocratische aanpak was. Een bijna ingenieursachtige aanpak noemde Ollongren dat. Waarvoor je heel veel jargon moest kennen om te begrijpen waar het eigenlijk allemaal over ging. Terwijl, zei zij, ja, het eigenlijk maar over één ding gaat, namelijk over mensen en hun huis, hè, hun thuis. En dat je als overheid mensen ook vooral duidelijkheid moet geven over wat er gebeurt. Gaandeweg werd ook duidelijk dat die hele technische benadering, dat die er ook tot grote verschillen leidde die eigenlijk niet goed uitlegbaar waren. Was het misschien helemaal perfect in orde, maar menselijk gezien was het niet te begrijpen. Het was echt nodig om. En ik zeg helemaal niet, het ministerie van EZK heeft natuurlijk hele grote kwaliteiten. En ik denk dat hun intentie wel heel goed is geweest. Hè, maar de gedachte dat je dat hier op een tekentafel zou kunnen bedenken, zonder overleg met de regiobestuurders, zonder overleg met de bewoners, ja, dat werkt in de praktijk natuurlijk helemaal niet. Ja, en er zijn inmiddels 2600 woningen bouwkundig versterkt, maar er moeten er nog veel meer volgen, toch? Ja, dat klopt. Dus het wil niet zeggen dat nu alle problemen opgelost zijn. Er moeten nog 26.000 huizen geïnspecteerd worden. En daarvan wordt ingeschat dat ook nog een groot deel versterkt moet worden, hè, voor het jaar 2028. En minister Ollongren zei in haar verhoor zojuist dat zij denkt dat die streefdatum realistisch is. Maar eerder dit jaar zei het staatstoezicht op de mijnen dat dan wel het tempo 3 keer omhoog moet. Dus ik vermoed dat ze in Groningen zullen zeggen, eerst zien en dan geloven. Begrijpelijk. Een van de grote problemen bij de versterkingsoperatie is dat in Den Haag aanvankelijk werd gedacht dat stopzetten met gaswinning ook betekende stoppen met versterken. En daar is in Groningen veel boosheid over ontstaan. Waarom ook alweer? Nou ja, omdat er voordat er besloten werd om te stoppen met gaswinnen, dat was in 2018, er al verwachtingen waren gewekt dat sommige huizen dus wel versterkt zouden worden. En ja, in ieder geval in de ogen van Groningse bestuurders was dat dan de zoveelste keer dat gedane beloftes werden gebroken. En dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden waarom toen daar een fors conflict over is ontstaan tussen enerzijds Groningen en anderzijds Den Haag. En in de verhoren ging het hier ook over. En toch zo gek was die gedachte eigenlijk niet, hè, dat bij het stopzetten van de gaswinning er ook geen of veel minder huizen versterkt hoeven te worden, toch? Nee, ik denk dat dat op zich niet zo gek is gedacht. Hè? Want stoppen, als je stopt met gaswinnen, haal je natuurlijk ook de oorzaak weg van de onveiligheid, hè, de aardbevingen. Bovendien hangt aan stoppen met gaswinnen ook een prijskaartje. Hè? Dus er werd toen geredeneerd, ja, als het stoppen met gaswinnen niet zou leiden tot een minder grote versterkingsoperatie, ja, dan kan je eigenlijk natuurlijk net zo goed doorgaan met gaswinnen. Dus Economische Zaken dacht dat er veel minder huizen versterkt hoefden te worden. Maar volgens zowel minister Ollongren, als ook trouwens een hoge ambtenaar van haar ministerie die vanochtend werd gehoord, was het wishful thinking, zo noemde zij dat, van het ministerie van Economische Zaken. En ja, achteraf kan je zeggen, hebben ze daar natuurlijk wel gelijk in gekregen. Ja, en voor een deel ging het dus om gedane beloftes die ze niet wilden breken. Maar speelden er ook andere dingen mee? Nou, het breken met die beloftes, dat was wel het grootste pijnpunt. Hè? Want voor mensen is het versterken van juist natuurlijk ook niet fijn. Maar als je eenmaal weet dat het moet gebeuren, stel je erop in. En dan is het ook weer gek als het ineens niet doorgaat. En daar kwam bij dat in sommige dorpen of zelfs wijken of straten het ene huis nog wel versterkt werd en het andere niet. En bovendien wordt ook gezegd, zelfs op dit moment is nog altijd niet zeker bij elk huis of het nou wel of niet veilig is. Hè? Daar schiet de kennis nog altijd voor tekort. En de aardbevingen zijn voorlopig ook nog niet gestopt. Die kunnen volgens experts nog wel even blijven komen. Goed, dankjewel, Helene Ecker. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De nieuwe muziek van deze vrijdag komt uit IJsland, jawel, van Björk. Inmiddels een 50er en ze brengt vandaag haar 10e album uit. Ze gaat de diepte in, letterlijk en figuurlijk. De nummers verwijzen naar de bodem, naar ondergrondse netwerken van schimmeldraden in bossen. De veelzeggende titel is Fungal City, oftewel Schimmelstad. Ja, geen album met popsongs, meer iets voor in het muziekgebouw dan in Paradiso, schrijft het Parool over het album. 4. Fans van de Daily Show zullen even moeten slikken. Presentator Trevor Noah gaat het programma verlaten. Dat zei hij gisteren in zijn eigen show. Hij presenteert het comedyprogramma nu al 7 jaar... nadat hij Jon Stewart opvolgde. En wat zullen fans het meeste missen? Misschien wel zijn vermogen om veel accenten feilloos na te kunnen doen. Hier doet hij een Australisch accent na. You know the great thing about an Australian accent is that you always sound happy. Because always, like, it doesn't matter what it is, but it always goes up and it's like really exciting, you know? It's just got that thing. Like even if Australian gave you bad news, it always sounds good. It's like, hey mate, your mum's dead. Het is nog niet bekend wanneer Noah zijn laatste uitzending presenteert. 3. Een Australische cameraploeg deed gisteren live verslag van orkaan Ian in Florida. De cameraman zag in beeld hoe een familie met hun bezittingen moeizaam door het water waadde. Hij twijfelde niet, legde zijn camera neer en schoot te hulp. Keep going. Keep going. Oh, are you okay? Yes. It's an enormous storm. Yeah, no, fine. We're just helping some people through the water here. That's our camera operator, Glenn Ellis, out there. I think you can see trying to help people who are wading away from their homes. De correspondent Tim Lester praatte intussen stug door, terwijl de camera 90 seconden op de grond lag en hij helemaal niet in beeld was. 2. We zullen allemaal zuiniger moeten doen met energie, waarschuwde minister Rob Jetten begin dit jaar na de inval van Rusland in Oekraïne. Ja, we zullen eraan moeten wennen dat we met minder energie het moeten doen. Dus dat betekent wat vaker een warme trui aan en misschien soms ook wat vaker even opstaan en bewegen om je weer lekker energiek en warm te voelen. Maar wat nou als je de meeste energie niet gebruikt voor verwarming, maar om minuscule deeltjes met bijna de lichtsnelheid op elkaar te laten botsen? Nou, zelfs dan ontkom je niet meer aan energiebesparing. De Europese deeltjesversneller CERN presenteerde vandaag een plan om minder energie te gebruiken. Zo stopt de versneller dit jaar een week eerder en draait hij volgend jaar korter. 1.

Vele leiders spreken zich uit tegen de door Poetin uitgeroepen annexatie van Oekraïnse gebieden. Ondertussen heeft ook de Oekraïnse president Zelensky gereageerd. Hij wil nu een versnelde toetreding tot de NAVO. En op dit moment houdt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg een toespraak. Pieter Koblenz is generaal buitendienst en oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de MIVD. Goedenavond. Goedenavond, Nadia. Ja, de NAVO is geen onderdeel van het conflict. Dat heeft Stoltenberg zojuist gezegd. Hoe kunnen we die uitspraak duiden? Ja, dat de wens van Zelensky om een versneld lid te worden van de NAVO, waar overigens tot nu toe helemaal geen sprake van was, gewoon niet gaat gebeuren. Ik begrijp wel dat hij die wens heeft, maar stel je dat je dat zou doen, dan zou het eerste schot wat Rusland op de naar door hen vermeende eigen geannexeerde grond zou worden gelost door Oekraïne en het antwoord erop een aanval op NAVO zijn. Dat zou de zaak onnodig ingewikkeld maken en compliceren. Mm-hmm. Bovendien is het niet nodig, want de Europese Unie, dat zijn toch ook alle NAVO-landen, plus een aantal andere, die steunen hen voorlopig door dik en dun. En door die annexatie is dat alleen maar steviger geworden. Ja, dus zegt u dan zo'n versnelde toetreding van dat Zelensky nu wil, hè, dat is niet realistisch? Nee, dat is voor de bühne. Dat is later. En natuurlijk wil hij een groot gebaar maken tegenover de idioterie die Poetin, dat toneelstuk wat hij vandaag opgevoerd heeft. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is niet mogelijk. En toch zei Stoltenberg net, of ik ben benieuwd hoe we die woorden moeten interpreteren volgens u. Of niet Poetin, Stoltenberg zei net, a decision on membership has to be taken by all 30 allies by consensus. Dus een besluit over dat membership van de... Moet iedereen mee eens zijn. Dat precies. Dat wordt per consensus besloten. Ja, goed, dat is sowieso al heel erg complex. De hele toelatingsprocedure is ongelooflijk complex. Maar de Europese landen hebben ook gezegd dat ze niet willen participeren aan de oorlog. En op het moment dat je een land dat in oorlog is lid maakt van NAVO, dan doe je dat toch. En dan zou alles eigenlijk een beetje voor niks zijn geweest. Dan hadden we gelijk van begin af aan erin kunnen stappen. Dus ik denk dat dat absoluut niet aan de orde is. Okay. En dat het uit politieke volledigheid is van ja, natuurlijk beslis ik er niet over. Maar doen we dat met alle landen samen? Ja. Nou, die zeggen geen ja. Oké. Okay. Dan de annexatie van deze gebieden. Ja. Dat is vandaag eens gebeurd. Het gebeurde terwijl de Oekraïners bezig zijn met een opmars op het slagveld. Wat voor effect gaat dit hebben op het slagveld, denkt u? Ja, het zal de Oekraïners alleen maar het steviger het best laten doen om de Russen eruit te gooien. Want kijk, het feit dat hij annexeert heeft hij niet gedaan omdat hij al zijn militaire doelen gehaald heeft. Sterker nog, de provincies, als ik het zo wil zeggen, zijn niet eens compleet. Dus hij heeft ze nog niet eens helemaal in handen. Nee. Sterker nog, het geannexeerde gebied waar die fantastische referenda zijn gehouden, ja, wordt met de dag kleiner. Ja, dus, Zaporizhia is eigenlijk maar een heel klein deel wat ze hebben overgenomen. De stad ligt er zelfs buiten. Ja. Dus wat hij nu aan het doen is voor de bühne in ieder geval de escalatiedrempel een stukje hoger leggen. Omdat ja, er komt nu wel de schaduw overheen te leggen als hij vindt dat het Rusland is en het wordt aangevallen, dan laat hij doorschemeren dat hij in staat is om ook alle wapens te gebruiken die hij zou gebruiken voor de verdediging van het moederland. Maar waar iedereen natuurlijk over mee bezig is en over nadenkt, ondertussen wordt er wel gesuggereerd dat dus Russisch grondgebied ten koste van alles moet worden verdedigd. Ja. Ze hebben ook al herhaald, het is geen bluf. Desnoods met nucleair wapentuig. Komt dat nu hierdoor dichterbij, die nucleaire dreiging? Ja, dat wil men ons wel laten geloven. Hè. Wat er nu plaatsvindt is gewoon een stuk psychologische oorlogvoering en beïnvloeden van ons als bondgenoten. Want dat is onze Achilleshiel, dat wij wel ferm de armen ingehaakt houden en één front vormen. En hij doet natuurlijk alles om dat een beetje uit elkaar te spelen. Via de energiecrisis, dat doet hij met cyber, waarschijnlijk ook met die speldenprik op die gasleidingen. En dat geldt hier dus ook. Die annexatie die heeft hij alleen maar gebruikt omdat hij een moment van zwakte heeft. Hij heeft gewoon niet voldoende mensen. Die moet hij allemaal opleiden. En als hij ze allemaal stuurt, dan wordt het alleen maar bloediger. En zijn situatie in Rusland, naar mijn mening, steeds kritieker. Hij komt steeds meer in de hoek te staan. Dus ik zie het als psychologische oorlogvoering en een ferme vorm van bluf. Komt hij met zijn knop aan, met zijn vinger aan de knop van nucleaire wapens? Ja, dat heeft hij allemaal voor niks gedaan, want dat betekent ook vernietiging van Rusland. Maar hoe moet de NAVO, hoe moet de EU, hoe moet het Westen hierop reageren? Nou, in ieder geval wat er nu gebeurt, dat iedereen duidelijk laat weten dat dit niet kan. Het is ook in de VN naar voren gebracht. Daar heeft Rusland natuurlijk tegen gevetoed. Dat betekent dat het in de algemene vergadering komt. Dus dat zou kunnen betekenen dat alsnog tot een veroordeling zou kunnen komen. Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld als land alleen om te zeggen, maar het is toch heus wel ons land. Er is geen enkele historische referentie voor. Het is gewoon een iets in het hoofd van Poetin. Ja, die zich naar mijn mening steeds onmogelijker maakt. En dat maakt het een beetje griezelig, want ja, voor hem is er helemaal geen way out. Dus ik denk dat de mensen omheen, je ziet ook steeds meer tegensputteren, je ziet mensen die het land ontvluchten. Er komen natuurlijk ook steeds meer lijken terug. Dat kun je niet blijven volhouden. Dus ik denk dat hij steeds meer in het nauw komt. En dan is de vraag, heeft hij dan de kans om gekke sprongen te maken? Ik denk van niet. U denkt, oké. Maar is er het risico dat westerse landen nu terughoudender worden met steun, nu een directe confrontatie op volgens Poetin en Russisch grondgebied dreigt, als we even die kant op gaan? Nou, ik denk degene die de wapenleveranties doen, dat die daar op geen enkele manier mee zitten. Ik denk dat het wat spannender gaat worden als er mensen met koude voeten als gevolg van de energiecrisis meer ellende krijgen. Want wij zijn het Westen natuurlijk helemaal niet aan tegenslagen gewend. Ik ben ook benieuwd hoe lang de Nederlandse bevolking dat allemaal blijft volhouden. Dat is één. Ja. En het tweede is, we krijgen nog een nieuwe uitdaging bij. We krijgen nu ook Russische vluchtelingen. Precies. En daar zitten ongetwijfeld vijfde kolonne mensen tussen. Wat overigens ook voor de Oekraïners geldt. Dan moet u even uitleggen wat u daarmee bedoelt. En Amerikanen, vijfde kolonne zijn mensen die geplant worden, die bewust gestuurd worden, maar gewoon spionagebedrijven voor de Russen of zelfs proberen tegenkrachten te mobiliseren. In Oekraïne heb je dat gezien. Er zijn massa's zijn om het leven gekomen. Die worden als verrader gezien en door de Oekraïners werden die zelf gedood. Ja, dat risico dat hadden we in de Tweede Wereldoorlog. En dat krijgen we natuurlijk niet meer. Met al die mensen die vluchten komen ook slecht trekken mee. En zijn die inlichtingendiensten krijgen daar een handenvol aan. Oké, goed. Dank u wel. Pieter Koblenz, generaal buitendienst en oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. We gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. De files die worden heel snel korter. De meeste vertraging nu nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Daar staat nog 20 kilometer file en is de vertraging ruim een half uur. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Ja, heeft het vast al gehoord of gelezen. De inflatie is 17,1%. Een record. Na de Tweede Wereldoorlog was de inflatie nog nooit zo hoog. Dat is de boodschap van het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Maar wat betekent deze hoge inflatie nou concreet? Welk impact heeft het op die groep mensen die al zeer weinig geld te besteden hebben? Dat vraag ik aan Esma Ben-Nijma. Zij begon 2 jaar geleden een voedselbank vanuit huis in Den Haag en helpt inmiddels 63 gezinnen. Goedenavond, Esma Ben-Nijma. Ja, hele goedenavond. Ja, u bent geen gewone voedselbank. Wat voor mensen komen bij u? Nou, geen gewone, dat geldt mensen die niet in aanmerking komen bij de reguliere voedselbank, dus via de gemeente zelf. Mm-hmm. Die kunnen bij mij in aanmerking komen omdat wij andere richtlijnen hanteren. En als je gaat kijken eigenlijk naar schulden van mensen die de gemeente niet meeneemt, ja, als uitgaven, dan kom je al heel gauw in aanmerking eigenlijk. En dat is maar een klein voorbeeld. Dus het zijn eigenlijk mensen komen dan bij mij terecht. Ja, dus het zijn eigenlijk mensen die net buiten de boot vallen voor de gewone voedselbank. Terwijl ze het wel nodig hebben dus. Ja, absoluut. Ja. En wat vertellen mensen u over de stijgende prijzen? Waar hebben ze last van? Ik merk toch wel die paniek. Ja, heel erg paniek. Van het ging eindelijk een beetje goed. En nu weten mensen niet meer wat ze moeten doen. Die prijzen stijgen enorm. Maar dat geldt ook voor de boodschap van alles. En ja, het is. Mensen zijn echt bang dat ze echt in de schulden gaan vallen weer. En kunt u iets vertellen wat voor dilemma's zij dan voor staan? Wat voor dilemma's? Ja, kijk, mensen bijvoorbeeld die bij mij komen en door middel van de voedselpakketten kunnen hun dus bijvoorbeeld schuld aflossen. Mm-hmm. En nu met de energieprijzen gaat dat niet meer kunnen. En het is nu echt een keus van, moet ik nou energie betalen? Moet ik schuld betalen? Moet ik voor mijn kinderen zorgen? Het is echt een grote problematiek. We verwachten sowieso meerdere aanmeldingen. De komende 3 maanden weet ik wel vrij zeker dat de aanmeldingen gaan stijgen. En daar ben ik echt bang voor. Ja. Ja. En hoe gaat het met moeders en vaders die bij u komen? Dus mensen met kinderen? Ja, niet goed. Niet goed. Mensen, echt pure paniek. Ze weten gewoon niet. Ja, dit zijn mensen die niet eens lunch mee kunnen geven aan hun kinderen naar school. Hoe verwacht je dat hun zulke belachelijke energieprijzen gaan betalen? Ja. En ja, dan krijgen ze 1 keer per jaar uitgekeerd iets van €900. Maar ja, dan ben je 2 maanden verder mee. Ja. Dus het schiet gewoon echt niet op. Dus ze staan voor vreselijke dilemma's. Koop ik eten voor mijn kinderen? Ja. Of zorg ik dat we kunnen koken en het warm hebben? En mijn schulden, ja, of mijn schulden op gaan bouwen? Ja, ja, ja. En mensen, ja, weet je, die hebben het al moeilijk. Maar ja, mensen doen nu gewoon echt letterlijk het gas en energie gewoon uit. Ja. Dus die mensen hebben al honger. Dan moeten ze nu ook nog in de kou gaan leven. Het wordt een beetje te veel gevraagd. Maar die mensen komen dus ook bij u. Dus die worden niet, ja, die kunnen niet, ja, naar de gewone voedselbank. En wekelijks op donderdag heeft u de uitgifte van de voedselpakketten. Hoe was de stemming gisteren? De stemming, gisteren hebben we geen uitgifte gedaan. Maar dat komt echt puur omdat wij voor de vakantie een tijdje gesloten waren. Maar de telefoontjes die ik krijg, gewoon echt. Mensen weten gewoon niet meer. Ja, het is gewoon echt een hulpvraag. Ja. Wat moet ik? Ja. En in de 2 jaar tijd, van 1 naar 63 gezinnen. Kunt u iedereen helpen? Ja, dat is best wel veel. Kunt u iedereen helpen die bij u komt? Ja, ja, daar streven wij toch echt wel naar. We hebben ook echt onze eigen regels. Dus dat is ook wel belangrijk. Dat wij niet gewoon iedereen helpen, zeg maar, zomaar die komt aanmelden. We hanteren sowieso onze eigen regels. Maar we proberen zoveel mogelijk gezinnen te helpen. Eigenlijk nee, verkopen kan ik niet. Nee, en hoe komen jullie aan eten? Als iemand het nodig heeft. Ja, op dit moment nog steeds echt van mensen die doneren of voedsel of geld. We hopen binnenkort dat grote bedrijven toch willen gaan doneren. Aangezien het aantal gezinnen gewoon echt enorm groeit. En vooral de komende maanden verwachten we echt veel aanmeldingen. Ja. Maar tot nu toe is het echt mensen zelf. Hè? Die doen gewoon boodschappen en die komen het gewoon of langsbrengen. Of die doneren geld en daar doen wij boodschappen. Aha. Dus dat is nog nodig, als ik u zo hoor. Extra hulp. Ja, absoluut. Goed. Absoluut. Ja, heel veel succes. En dank u wel. Esma Ben Nijma van de Voedselbank uit het Hart in Den Haag. Er is meer nieuws. De Iraanse veiligheidsdiensten hebben 9 buitenlanders opgepakt vanwege hun vermeende rol bij de protesten in het land. Onder de arrestanten is een Nederlander, dat meldt persbureau Reuters. De andere personen komen uit andere Europese landen. Ze zit er nog maar net, maar nu al verkeert Liz Truss in zwaar weer. De belastingplannen van de kersverse Britse premier hebben het land in een ongekende economische crisis gestort. Deze week maakt het pond een duikvlucht, moest de Engelse bank bijspringen door staatsobligaties op te kopen en te voorkomen dat pensioenfondsen omwielen. En Truss hield vandaag een crisisberaad met de Britse Rekenkamer. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Ja, een diepe val van de pond, de financiële markten die vertrouwen opzeggen, een crisisberaad. Wat zijn die plannen die voor zoveel onrust zorgen? Ja, de kern van het probleem zijn dus die enorme belastingverlagingen die de Britse regering vorige week aankondigde. Dat zijn maatregelen waarvan vooral de allerrijkste profiteren. Ze wordt de hoogste belastingschijf voor de hoogste inkomens afgeschaft. Ja, en je moet je voorstellen, er wordt voor de komende 6 maanden al €70 miljard uitgetrokken om de energieprijzen te bevriezen. Daarbovenop komen dus deze belastingverlagingen. En dat gaat nog eens bijna €50 miljard kosten. En dat financieren ze door geld te lenen. Dat slaat dus een kolossaal gat op de begroting. En je noemde het al, hè, de Britse Rekenkamer. Dat heet hier de Office for Budget Responsibility. Ja. Elke begroting die de Britse regering indient moet doorberekend worden door dit onafhankelijke instituut om te kijken wat de impact is van de begroting op de economie. Nou, die onrust op de financiële markten waar je het over had, ja, die had er deels mee te maken dat dit belastingplan van de regering vorige week niet was doorberekend. Volgens de regering was dat niet nodig, want het was officieel een mini-begroting. Dus technisch gezien was het niet een officiële begroting. De Rekenkamer had desondanks wel aangeboden om het door te berekenen, maar dat werd geweigerd door de minister van Financiën. En dat wekte de argwaan van de financiële markten. Vandaar dus die koersdaling van het pond en de noodingreep van de Britse Centrale Bank. Aha, onmerkelijk dus. En wat is er uit dat crisisberaad met de Britse Rekenkamer verder nog gekomen? Nou, eigenlijk niets concreets. Er komt een doorberekening, maar dat gebeurt pas eind november, over 2 maanden dus. En deze bijeenkomst was dan ook vooral een signaal van de Britse regering dat ze de zorgen serieus nemen. Maar de vraag is of dit genoeg is om de markten tot bedaren te brengen. Gisteren liet Downing Street weten dat het gewoon vasthoudt aan de aangekondigde belastingverlagingen, ondanks oproepen van het IMF tot de oppositie om die toch terug te draaien. Maar daar gaan ze niet aan beginnen. Er verschenen gisteren verhalen in de media dat de Britse regering nu wil bezuinigen op de uitkeringen om het begrotingstekort enigszins beheersbaar te houden. Maar ja, dat is politiek bijna onverkoopbaar, want je bezuinigt dan op voorzieningen voor de allerarmsten, zodat de allerrijksten ervan kunnen profiteren via die belastingverlagingen. Dus ja, de regering heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waar ze bijna niet uit kunnen komen, tenzij ze dus hun voorgenomen belastingverlagingen terugdraaien. Maar zoals gezegd, daar willen ze niet aan beginnen. En er was natuurlijk al sprake van een energiecrisis, ook in het Verenigd Koninkrijk. Daarbovenop komt nu dit. Wat doet dat met het land? Ja, je ziet dus niet alleen grote onrust op de financiële markten, maar ook bij Britse huishoudens. Want ja, deze zelfgecreëerde crisis, want zo mag je het wel noemen, ja, die heeft meteen gevolgen voor de portemonnee van mensen. Banken houden nu rekening met een forse stijging van de rentestand, wat al door de centrale bank is aangekondigd. Mm-hmm. Dat had een onmiddellijke impact op de hypotheekmarkt, want banken hebben de afgelopen dagen honderden en honderden bestaande hypotheekaanbiedingen van de markt gehaald. En bij de nieuwe hypotheekaanbiedingen is de rente al flink omhoog geschroefd. En niet vergeten, de Britse hypotheekmarkt is veel anders dan de Nederlandse. Dus huishoudens hier hebben vaak kortlopende hypotheken van 1 of 2 of 5 jaar, die ze dan telkens moeten vernieuwen. Dus nu dreigen de maandelijkse hypotheekaflossingen voor hele grote groepen Britten razendsnel op te lopen. En we hoorden al van consumenten die op het punt stonden een huis te kopen. Vorige week hadden ze nog een aanbieding van een bank voor een rente van 4,5%, dat ze die moesten betalen voor een hypotheek. Nu was dat al niet meer mogelijk. Nu was de aanbieding 10%. En zij zeggen, dit is onbetaalbaar. Ik kan het kopen van een huis wel vergeten. En dan heb je nog de Britten met een bestaande hypotheek die binnenkort vernieuwd moet worden. Dat gaat ze veel meer kosten. Ze hebben al een kolossale energierekening. Ja, dus dit kan en gaat tal van huishoudens in de problemen brengen. En er komen partijcongressen aan. En Liz Truss is er nog maar net. Maar gaat dit, wat gaat dit doen met haar positie binnen de Conservatieve Partij? Ja, ze ligt van alle kanten onder vuur. Niet alleen van de financiële markten, niet alleen van de oppositie, maar ook echt binnen haar eigen partij. En gisteren kwam een nieuwe peiling uit. En daarin staat Labour maar liefst 33 procentpunten voor op de conservatieven. Zo'n groot gat tussen de twee partijen is nog nooit eerder vertoond. En je ziet zelfs nu bij conservatieve lagerhuisleden die haar tot voor kort nog steunden, dat daar nu ook de twijfel is toegeslagen. Het zal geen gemakkelijke partijconferentie voor haar worden. En ja, dat is nog een understatement. Dank, Arjen van der Horst. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zojuist hield secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg een persconferentie over de annexatie van de Oekraïnse gebieden door Rusland. NAVO-correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. We hadden het al eerder met Pieter Koblenz over de persconferentie van Stoltenberg. Wat viel jou op? Ja, terwijl Stoltenberg doorging, benadrukte hij nog maar eens een keer dat wat hem betreft dit de ernstigste escalatie is sinds het begin van de oorlog. Dus de annexatie van de gebieden in de Krim. En Stoltenberg zei nog maar dat het hinten van Poetin op het inzetten van kernwapens, dat wat hem betreft een strijd is die nooit gestreden moet worden, omdat dat zulke ernstige gevolgen kan hebben. En er kwam een interessante vraag van een journalist die zei, ja, maar nu we zien dat Oekraïne de laatste tijd steeds meer gebieden inneemt, zien we ook dat Poetin steeds feller lijkt te reageren. Is dat dan toch niet misschien een moment voor het Westen om zich wat terughoudender op te stellen? En toen merkte je dat het toch wat stoïcijnse Stoltenberg ineens behoorlijk gepassioneerd werd. En zei, ja, maar dat is niet alleen een ramp voor Oekraïne als we dat zouden doen, maar dat is ook een gevaar voor ons. Want dan zouden we dus toestaan dat Poetin met geweld een ander land inneemt. En je weet niet waar dat eindigt. Goed, dankjewel, correspondent Ardy Stemmerding. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Wat ga je doen, Hans? Ja, Nadia, we kunnen natuurlijk niet omheen de toespraak, de speech van Poetin vanmiddag, waarin hij de annexatie van die vier gebieden in Oekraïne aankondigt. En in de bijzin noemt hij dan ook nog het gebruik van kernwapens. Hoe zorgelijk is dat? Daar gaan we zo over praten in Dit is de Dag. Dat zometeen, maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. In Iran is een Nederlander opgepakt die volgens de veiligheidsdiensten een rol heeft gespeeld bij de demonstraties in het land. Persbureau Reuters meldt dat de Nederlander 1 van 9 opgepakte Europeanen is. In Iran zijn aanhoudend demonstraties na de dood van een jonge vrouw. Zij overleed nadat ze was opgepakt door de moraalpolitie. De Europese Centrale Bank blijft de komende tijd de rente verhogen vanwege de inflatie. Dat zegt Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Vanochtend verscheen het nieuwe inflatiecijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat was 17,1% en dat is een recordhoogte. De Europese Unie gaat het moeilijker maken voor Russen om naar EU-landen te vluchten. De Russen van wie het vermoeden bestaat dat ze de militaire dienst willen ontlopen en langer dan 3 maanden in de EU willen blijven, kunnen dan geen reisvisum meer krijgen. Ook wil de commissie het onmogelijk maken voor Russen om buiten Rusland een visum aan te vragen voor een EU-land. En de Verenigde Staten leggen Rusland nieuwe sancties op vanwege de illegale annexatie van de 4 Oekraïnse regio's. Het sanctiepakket richt zich onder meer tegen leden van de Russische Duma, andere hoge functionarissen en nog eens zo'n 60 bedrijven. Het weer, de bewolking neemt toe. Vanavond en vannacht regen en vooral langs de kust een stevige wind met kans op windstoten. Morgenochtend trekt de regen snel weg, maar dan zijn er nog wel enkele buien, plaatselijk met onweer. Tussendoor schijnt de zon en het wordt ongeveer 17 graden. Dus verkeersinformatie, de ANWB, Helene de Geest. De files worden heel snel korter. Er staat bij elkaar nog 150 kilometer, maar de meeste files leveren niet meer dan 1 minuut of 10 vertraging op. Er zijn 3 uitzonderingen. Op de A2 is het nog wat drukker van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar sta je nog 20 minuten in de file. Op de A16...